Pazartesi Öyküleri. Alphonse Daudet. Satılık Ev. Seslendiren Akın Altan. Kapının üstüne, geniş aralığından küçük bahçenin kumuyla yolun toprağı birbirine karışan, yerine tıpatıp oturmamış tahta bir kapının üstüne, epey zamandan beri, yaz güneşi altında devinimsiz duran, güzün sert yerlerinde sarsılan, çırpınıp duran bir levha asılmıştı. Satılık Ev. Çevrede öylesine bir sessizlik vardı ki bu levhadan evin bomboş olduğu anlamı da çıkarılabilirdi. Ama yine de evin içinde oturanlar vardı. Duvarı biraz aşan tuğla bacadan süzülen birazcık mavimtırak duman, tıpkı bu yoksul ateşinin dumanı gibi gizli, çekingen ve üzünçlü bir varoluşu açığa vuruyordu. Sonra kapının sallanan kanatları arasından bir açık artırmayı, bir göçü gösteren o bakımsızlık, boşluk, karma karışıklık yerine pek düzgün sıralanmış taflanlı yollar, üstleri yuvarlak kesilmiş tüneller, havuzun yanında sulama kovanları, eve dayalı bahçıvan gereçleri görünüyordu. Ev küçük bir merdivenle o bayır aşağı arsası üzerinde dengesini bulmuş, birinci katı gölgeye, yer katı ise güneşe gelen bir köy evinden başka bir şey değildi. Güneşli yanından bakılınca bir limonluğa benziyordu. Basamaklar üzerinde üst üste duran cam fanuslar, boş, devrilmiş çiçek saksıları, sıcak ve ak kumun üstüne sıralanmış mine çiçeği ve ıtır saksıları vardı. Aslında 2-3 büyük çınarın altı dışında bütün bahçe güneş içindeydi. Dalları demir tellerle yelpaze gibi tutturulmuş ya da çardağa sarılmış yemiş ağaçlarının meyveler daha irileşsin diye biraz yaprakları budanmıştı. Sırık üzerinde çilekler, nohutlar da vardı. Bütün bunların arasında, bu düzen ve bu sessizlik içinde, bütün gün bahçe yollarında dolaşan, sabahın serin saatlerinde tarlalara su veren, dalları ve kenarları kesen ve ayıklayan, hasır şapkalı, yaşlı bir adam. Bu adam, köyde kimseyi tanımıyordu. Köyün biricik sokağında her kapıda duran ekmekçinin arabasından başka kendisini ziyarete gelen yoktu. Hepsi de pek verimli, meyve bahçesi olmaya pek elverişli böyle bayır üstü toprak peşinde koşan bazı kimseler ara sıra levhayı görünce duruyorlar ve kapıyı çalıyorlardı. Önce evden ses seda çıkmıyordu. İkinci çalışta bahçenin dibinde bir tahta yemeni gürültüsü yaklaşıyor ve yaşlı adam kızgın kızgın kapıyı aralıyordu. ''Ne istiyorsunuz? Ev satılık mı?'' Adamcağızın kendini sıkarak ''Evet.'' diyordu. ''Satılık ama haberiniz olsun çok para istiyorlar.'' Hemen kapıyı örtmeye hazır eliyle de içeriye girmesinler diye yolu kapıyordu. Bakışları o kadar öfkeli oluyordu ki daha gözleriyle sizi kovuyor ve bir ejderha gibi sebze tarlalarına ve kum döşeli küçük avlusuna bekçilik ederek kapı aralığından uzaklaşmıyordu. O zaman alıcılar nasıl bir deliye çattıklarını, hem evini satılığa çıkarmanın, hem de aman alıcı çıkmasın diye üzerine titremenin ne biçim bir delilik olduğunu düşüne düşüne yollarına koyuluyorlardı. Bir gün bu işin aslını öğrendim. Küçük evin önünden geçerken pek coşkulu bir konuşma, bir tartışma gürültüsü duydum. ''Satmalısınız baba, satmalısınız. Bize söz verdiniz.'' Yaşlı adamın sesi titriye titriye, ''Elbette çocuklarım, benim istediğim de o, elbette. İşte levha bile astım.'' Böylece Paris'te küçük birer dükkan sahibi olan oğullarıyla gelinlerinin kendisini bu pek sevdiği yeri elden çıkarmaya zorladıklarını öğrendim. Neden bilmiyorum, yalnız şu var ki bunlar işin pek sürüncemede kaldığı kanısına varmışlardı. O günden sonra düzenli olarak her pazar gelip zavallıyı sıkıştırmaya, verdiği sözü tutsun diye zorlamaya başladılar.'' Toprağın bile bütün bir hafta sürülmekten, ekilmekten yorgun düşüp dinlendiği pazar günlerinin o derin sessizliğinde olup bitenleri sokaktan pek güzel duyuyordum. Dükkancılar bir yanda kuka oynarken bir yandan da aralarında konuşuyorlar, tartışmaya dalıyorlardı. Bu cırlak seslerde para sözcüğü birbirine çarpan kaydırak taşları gibi çınlıyordu. Akşam olunca herkes gidiyordu. Yaşlı adam onları uğurlamak için yolda birkaç adım birlikte yürüdükten sonra hemen geri dönüyor, tam bir hafta rahat edeceğini düşünerek keyifli keyifli kocaman kapısını kapıyordu. Bir hafta süreyle ev yine sessizliğe gömülüyordu. Güneşte yanan küçük bahçeden ağır adımlar altında ezilen ya da tırmıkla düzeltilen kumların çıtırtısından başka bir şey duyulmuyordu. Ama yine haftadan haftaya yaşlı adam biraz daha sıkıştırılıyor, biraz daha sıkıntıya sokuluyordu. Dükkancılar her yola başvuruyorlardı. Adamcağızı kandırmak için küçük çocuklarını birlikte getiriyorlardı. ''Elbette ev satılınca gelip bizimle birlikte oturacaksınız büyük baba. Göreceksiniz hep bir arada ne güzel günler geçireceğiz.'' Arkasından da gizli kapaklı fiskoslar, bahçe yollarında bir türlü bitmek bilmeyen gezintiler, yüksek sesli hesap kitaplar. Bir seferinde kızlardan birinin ''Kulübe 10 para etmez, yıkıcıya vermekten başka bir işe yaramaz.'' diye bağırdığını işittim. Yaşlı adam hiç sesini çıkarmadan dinliyordu. Kendisinden sanki ölmüş gibi, evinden de sanki yıkıcıya verilmiş gibi söz ediyorlardı. O, gözleri yaş içinde kamburunu çıkararak geçerken alışkanlıkla koparılıp atılacak bir dal, şurasına burasına dokunulacak bir yemiş arayarak dolaşıyordu. Yaşamının bu küçük toprak parçasına kök saldığı o kadar açıktı ki, hiç kimsenin hiçbir zaman kendisini bu yerden söküp koparmaya gücü yetmeyecekti. Nitekim, ne derlerse desinler, yola çıkma gününü hep erteye bırakıyordu. Yazın, henüz ham ham kokan, biraz mayhoş meyveleri, kirazları, frenk üzümleri olgunlaşmaya yüz tutunca kendi kendine ''Ürünü bekleyelim.'' diyordu. Sonra hemen evi satarım. Fakat ürün alınınca, ağaçlarda kiraz kalmayınca, şeftalilere, sonra üzümlere, üzümlerden sonra da hemen hemen kar altında toplanan o güzelim muşmulalara sıra geliyordu. Derken kış bastırdı. Kırlar kapkara, bahçe bomboştu. Artık ne geçen var ne de alıcı. Dahası pazar günleri dükkancılar bile uğramıyordu. Yağmur ve sert yerle ters yüz olan o anlamsız levha yol üstünde sallana dursun, yaşlı adamın önünde rahat rahat tohumluğunu hazırlayacak, yemiş ağaçlarını budayacak 3 koca ay vardı. Sonunda sabırları tükenen ve babalarının alıcıları kaçırmak için elinden geleni yaptığı kanısına varan çocuklar bir çıkar yol buldular. Gelinlerden biri gelip eve yerleşti. Bu, daha sabah sabah süslenip püslenen, alışverişe alışkın kimseler gibi güler yüzlü, yapmacıktan hoşlanan, dalkavukçasına tatlı dilli bir dükkancı karısıydı. Sanki yol onunmuş gibi kapıyı ardına kadar açık tutuyor, yüksek sesle konuşuyor ve gelip geçenlere ''Buyurun bakın, satılık ev var.'' demek istiyormuş gibi gülümsüyordu. Artık zavallı yaşlı adama rahat huzur kalmamıştı. Kimi zaman kadının orada olduğunu düşünmekten hoşlanan kimseler gibi sebze tarlalarını belliyor, yeniden tohum atıyordu. Dükkancı kadın peşini hiç bırakmıyor ve adamcağızın başının etini yiyordu. ''Aman neye yarar ki? Eller için mi bu kadar zahmete giriyorsunuz?'' Yaşlı adam yanıt vermiyor ve şaşırtıcı bir dirençle işine sarılıyordu. Bahçeyi kendi haline bırakmak, onu gözden çıkarmak, dahası elden çıkarmaya başlamak demekti. Bundan dolayı ne yollarda bir avuç ot ne de gül fidanlarında bir tutam arsız bırakıyordu. Zaman geçiyor, eve bir türlü alıcı çıkmıyordu. Savaş zamanıydı. Kadın istediği kadar kapıyı açık tutsun, istediği kadar yola göz süssün, göç arabalarından başka bir şey geçmiyor, içeriye tozdan başka bir şey girmiyordu. Gün geçtikçe kadın biraz daha huysuz oluyordu. Paris'te işinin başına dönmesi gerekiyordu. Kayınbabasına pek acı sitemlerde bulunduğunu, onunla kavga eder gibi konuştuğunu, kapıları kütlederek kapadığını duyuyordum. Yaşlı adam, hiçbir şey söylemeden boynunu büküyor, bezelyelerinin filiz verdiğini, satılık ev levhasının hep aynı yerde olduğunu görerek kendini avutuyordu. Bu yıl yazlığa gelince evi yine eski yerinde buldum. Ama ne yazık ki levhadan eser kalmamıştı. Yırtılmış, çürümüş, duyurularsa duvar boyunca sarkıp duruyordu. Artık iş bitmiş, ev satılmıştı. Koyu renkli koca kapının yerinde yuvarlık tepeliğiyle henüz yeşile boyanmış bir kapı, aradan bahçe görünen kafes kafes oymalı bir kapı bulunuyordu. Artık o eski yemiş bahçesinden eser kalmamıştı. Ortada kent soylu beğenisine uygun bir çiçek tarhı, çimen ve şelale dağınıklığı vardı. Merdiven sahanlığının önünde sallanıp duran madensel bir büyük yuvarlak bütün bu görünümü yansıtıyordu. Bu yuvarlakta bahçe yolları çiğ renkli çiçek şeritlerine dönmüştü ve iki yayvan figür alabildiğine genişliyordu. Bir bahçe koltuğuna gömülmüş, ter içinde kıpkırmızı şişman bir adamla bahçe kovasını kaldırarak ''Kına çiçeklerine 14 kova su verdim.'' diye bağıran soluk soluğa dev anası gibi bir kadın evin üstüne bir kat daha çıkmışlar, bahçe duvarlarını yenilemişlerdi. Henüz boya kokan bu onarım görmüş köşecikte biri piyanoda bütün gücüyle tanınmış kadviller ve dans polkaları çalıp duruyordu. Yola dökülerek Temmuz'un toz bulutuna karışan ve dinlemesi insanı terleten bu dans havaları, bu kocaman çiçekler ve kocaman karılar curcunası, bu taşkın ve bayağı neşe yüreğimi burkuyordu. Şu bahçede öylesine mutlu, öylesine dingin dolaşan zavallı adamcağızı düşünüyor ve gelini küçük ticaret evinin geliri olan paracıkların çın çın ettiği yepyeni bir tezgahın arkasında çalım satarken onun Paris'te hasır şapkası ve yaşlı bahçıvan kamburuyla canı sıkkın, utangaç, dokunsanız ağlayacak gibi dükkanın iç yanında dört döndüğünü düşünüyordum. Son.